بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب الله بنيا آيات اللباسن يستقالات وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر سنة آيديه ودن بيهي إلهي سبحانه وتعالى إنه شرائع الدين إلهي نوفو بيهي وأمورها مصالح ديننا إلهي نوفو بيهي وها إلهي سبحانه وتعالى نسيجر الله وحو دون يا إنه إذن كسو النهض وطوبدين أقبل إلهي دا عديس بن عليو كوة وحاوية شهوات كوة رعاية وكفارتا عند الزانياتاني وحي دون يا إناد إيلتان إيلتوين وحقها كإيلتان وعيه وكلام نغتين أدنى إلهي غير الله وحو دون يا إنه إذن كفو بايو او احكام الشرع او دين كفو دايو معايا لانسان كاستغو الله عيف عيال العبوري او وحاوية الشهودة ايا هوايان كان كسبر فريني فلقا تيا وحاوية الهي صوت عائي سمي يسيع عيورا انفتمريني ايضا الهي سبحانه وتعالى ايه ونوغو رميا مركو سوء الدي اللهي لسنة هنا ايو عن بعض الفريد وي فرجياسة برطول لسنة هنا نهينا ايو بعدنا اللي يسبن ايه ايا الهي يهو عبدين يا ميشان انه يكبه قالوا نهي ليسن هنا عن بعض الاموال والامر ما ليالك برطوضه ليسن هي ايا نفس برطوضه ليسن هي الهي يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين دوك امنوهما ينو لا تأكلوها عنينو الالهي اموالكم ما ليالكينها عنينو الالهي لا تأكلوها عنينو الالهي أموالكم ماليالكينها عنينا بينكم لحرين بالبادل بادلها كعنينا إلا الله كنا أيود إلهي أن تكون إنا أهاتم ليان أيود إلهي تجارة تجارة تجارة يسوء صادرة كسوف عن تراني سرالها أنشو ومنكم حجينا كهاتي ولا تقتلوا هدلنا وليلهي أنفسكم مستين هدلنا إن الله الله كان وهو هذا بكم إذنك رحيما عليه إذن حريص إلهي سبحانه وتعالى بدك مؤمنين تا أيها الدنو ذوكنا هنا يا ما القوضة إنا إبعاد لا يسعنا يا يقول يا أيها الذين دولك أمنوهم إيانو لا تأكلوها عنينو لإلهي أما لكم ما ليالكين بينكم بحدين بالبادل بادلها كعنينا هذا إلهي يقول لا تأكلوا أما لكم أو لإلهي بينكم بالبادل وعوية مالك او بعض اللي وقنا وحونا قنا يا اما عاصل وبحيو حولها معصل وبحيو مراكة اللي بغيتي اذا اقلق انو عوية مطلق الاخر وي قادة شعو وحوية شرع الدراه ويسو قليسا اقلق انو الله قعد ديالي لانه معظم المقصود ديالي من الاموال مالك السيدة اللي وقت دايو وحاوين دالي رئن لعونه بارك اقلق وحوية ومعظم المقصود دالي waxa loo qasdo waxa uu weyn maalka loo qasdo ee hadii wax weey akhri oo markaasii bixay sharciina wax loo qaato lamid bay noqonaysa oo hadda meeshan mudlaq al-akhri yaa loo jeeda ayu wuxuu yaa ayyuha alladheena duuka amruhum mayyana la taakuluha unana wa ilahi amwalakum ma liyalkina baynakum dhihrina bil baadil baadil ha ku unana wa ilahi haram ha ku unana wa ilahi wa ilahi sharciiga uu ku xarimay sida ribada oo kaleento iyo qasdiga oo kaleento maalka hadii riba lagu isticmaalo oo riba lagu dhaqmo oo riba lagu muamalado haram buu noqonayaa qasdi isagana saas weeyo dadkii maalkiisa laga dhaco oo laga soo booliyo ayagana lamid weeye sariiqadii suuganimada dadka xoolaha laga xadayna lamid weeye fiswada iyagana xoolihii laaluusta xuunka lagu qaadaa lamid waaye waxyaabo badan oo muxaramaada ayaa la isaga nahinayaa إلا لكن إسنها وعليه ومنقد عليه إلا لكن أيود إلهي أنت قوة أنت قاع إنا نعظم وياني تجارة تجارة إلهي إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة الله طوال أخرية بركة هدى هدير نسبة الأخرية إلا أن تكون تجارة مرسل إلهي إلا أن تكون الأموال أمواس إنا هاتم وياني تجارة تجارة إلا يهاتم ويانا وي هدي ليلان إلا أن تكون تجارة ليلان كان ذا وحي نقون إيسا وحي نقون إيسا سامو وتستفيد مرفوعها أي نقون إيسا إلا أن تكون إني ahaato mooyaane ay shaqaca ay dhacdo tijaaratun tijaara ayan dhacdo mooyaane oo waxa weeye saas ay ahaato tijaarada soo saadiratan kasoo fushowda ilaahay can taraada isu raalli ahaansho oo minkum xaggiina ka ah wadiibi nafsin weeye falakum an ta'kulaa weeye weye macnaha haddii la kala gato oo beec oo sharci wax lagu kala gato markaas waxa weeye ajligeedu waa banaan yahay weeye amase ilaa an takuuna tijaaratan haddii la yidhaahdo waxa weeye kaanadan waxaa lasoo qadirayaa isinkeedu waa lasoo qadiraya tijaaratanana waxay noqonaysaa qadarkeedu oo waxaa dhahaysaa ilaa an takuuna alamwaalu amwaasi inay ahaato mooyaane tijaaratan tijaaro ay ahaato tijaaradaasoo saadiratan kasoo fusho usoo qadiro can taraada isu raalli ahaansho oo minkum xaggiina ka haatay marka hadda waxa weeye haddaysan saas ahaynin oo masalan baqasbi ay tahay ama qish ay tahay ama khadiica ay tahay xalaal noqon mayso weeye waxaa kaloo la shaadiyaa inay markaasi calaalwesi marla wes oo raali sharciga looga yahay inta oo marka beeca laftiisiisa wax lagu kala gadanayo beec sharcigu uu baneeyey inuu yahay baa shardiya hadda tijaarada waxa dikri loogu khasisaa layidhi dikriga waxa tijaarada loogu khasisay waxaa leeyahy tasarufka qaalibkiisa oo maalka lagu tasarufo tijaarada ayuu badan yahay baa layidhi midawiin muru-aad weye dadka ahli muru-ada tasarufkooda maalkooda wuxuu u badan yahay inay tijaaro u tasarufaan weeye haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taqtuluu ha dilina u dha ilaahay anfusakum naftiina ha dilina naftiina ha dilina waxaa laga wadaa haadayidhi birtikaabi maa yu-addii ilaa halaakiha weeye naftiina wax halaag gaarsiinaya ha samayna weeye ayan kaana weye wax kastoo ahaadaba fi dunyaa aw ilaakhirati weeye ilaahay wuxuu yihi walaa taqtuluu ha dilina u dha ilaahay anfusakum naftiina ha dilina u ilaahay waxaa la doonayaa nafta wax dil gaarsiinaya in laga ilaaliyo oo aan nafta la dilin weeye masalan badilka adduunyada qofkaanu inuu zinaysto asagoo muxsana weeye oo hadda ka hor guursaday dil ayaa rajmigaa ka rasi maayo amase masalanba waxa weeye qof uu dilo xaqdara ku dilo asagana waa la dilayaa ama isagu naftiisa uu dilaa layidhi oo qami uu ku dilaala amase tiiraanyo oo naftiisa saas ku dilaa layidhi maxaa yeele naftaada inaad muru ku disho lama rabo inaad tiiraanyo ku disho lama rabo inaad naftaada adigu isdishana waxa weeye lamid weeye maxaa yeele abu hurayra xadiis laga wariya ayaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man taradaa min jabalin ou dhahay buur qofkii iska soo antarooriyo buur iska soo rido weeye faqatala naftahu naftiisa dila fahuwa fii naari jahannama yataradaa fiiha khaalidan mukhaladan fiiha abadan naarta jahannama ayuu ku aroorayaa oo waxa weeye mar walba lagu tuurayaa isagoo ku waaraaya weligiisa u dhahay waman taxasaa suman qofka suncada dad waxaa jira waxa weeye waxyaaba muruga iyo waxayna ku dhacaa naftooda dila qofka sunca buu dhahay faqatala naftahu naftiisa dila fasumuhu fii yadihi suntiisu gacantiisay ku jiraysaa maalinta qiyaamo asoo sunta gacanta ku wataa la soo bixinaya yataxashaahu oo markaasi cabaaya fii naari jahannama jahannamo naarteeda khaalidan fiiha abadan isagoo wiliisna ku waaraayo maxaa yeele qofku hadduu naftiisa dilo gaalnimo ayay noqonaysaa waman qatala naftahu bixadiidatin ou dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofki naftiisa bif ku dira fahuwa yatawajahu biha fii badnihi fii naari jahannama waxa weeye qofkaasu birtaas calooshiisa ayuu ku jarjarayaa oo uu gelgelinayaa maalinta qiyaamo naarta jahannama isagoo ku jira oo weligiisna ku waaraayo marka walaa taqtuluu anfusakum waxay keenaysaa wax naftaada dil gaarsiina inaad samayso iyo inaad nafti laftirkeeda aada disho oo adduun iyo aakhira oo markaasi cuquuba ay kaaga timaado markaasuu dha ilaahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina in allaha alla kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay bikum idinka raxiiman mid idiin naxariisto ayuu ahaaday in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikum idinkow dha ilaahay raxiiman mid idiin naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala waa idiin naxariis badan yahay oo ilaahay waxau idinka mancinayaa inaad maaragtayaa maalka aad xaaraan ku cuntiin iyo inaad naftiina aad dishaana ilaahay idinka mancinayaa taasina naxariis ilaahay idiin naxariisanaya weeye waman yafcal ruuxii falow dha ilaahay daalika kaas waxa laga nahiyey cudwaanan u sameeyow dha ilaahay ama iska xaalayso cudwaanan xaal u yahow dha ilaahay kii xad gudbaaya wa dulman xaal u yah kii daalima fasawfa jeer dambow dha ilaahay nuslihi waanu geenaynaa kaas naara naar ayaanu geenaa uu ku gubto wadalika ka wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaadow dha ilaahay cala allaahi way korkiisa yasiira mid ku sahlan ayuu ahaaday alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yafcal ruux falow dha ilaahay daalika kaas waxyaabahaas lasoo nahiyey qofku sameeyow dha ilaahay cudwaananow dha ilaahay xaal uya kii xadgudbaaya amase cudwaanan xaal uya kii xadgudwa ficilkaas wa dulman xaal uya kii daalim ama dulma xaal uya ficilkaas kii maaragtay dulmi ah ama qofkaanu daalim uu yahay fasawfa jeer dambow dha ilaahay mislihi waanu gelinaynaa naara naar ayaanu gelinaynaa naar uu ku gubta ayaa maalinta qiyaamo gelinayaa nowdha ilaahay wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday in naar la geliyo maalinta qiyaamo cala allaahi ay kurkiisa yasiira mid ku sahlan in naar la geliyo oo waxa weeye dembigaas uu gala lagu cadaabo ilaahay subxaanahu watacaala wax ku culus maahan oo waa shay yasiir ow ilaahay haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala intaysan igu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maatay kiisatan waaweyn tunhowna laydinka reebaayo anhu isaga xaggiisa nukafir waanu ka asturaynaa cankum xaggiinnow dha ilaahay sayi-aatiku xumaanyaalkiina wanukilku maanu idin gelinaynaa mudkalan gelinow dha ilaahay kariiman oo wanaagsan nuubta hadda marka waxa weeye waxay u qaybsamaysaa kabaa'ir iyo sagaa'iray u qaybsamaysaa nuubta hadda laga soo waramaayey oo maalka waxa weeye afli oo xaaraama lagu cuno nafta oo la dilo waxay aheeday kabaa'iray aheeday haddii marka waxa weeye laga leexdo kabaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa in wixii markaasi waxa weeye kaloo sagaa'ira in la dhaafaayo oo lagu dhaafaayo daacada lagu dhaafaayo isla markaas ilaahayna iska dhaafaayo xataa biduuni daaca ilahay iska dhaafaayo laakiin waa markii kabaa'irta laga fogaado ilaahay wuxuu yihi intaysanigu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maasay kiisa waaweynow ilaahay tunhowna laydinka reebaayo anhu isaga xaggiisa kabaa'irta marka maxaa la yidhahdaa khilaaf waa jiraa waxaase la yidhi oo loo badan yahay waxaa loola jeedaa haa la yidhi kabaa'irta wixii waciid uu kusoo arooray amase waxa weeye ay kusoo aroortay xadaa la yidhi sida hadda dilka iyo zinadoo kale iyo sariqada weeye iyo waxa weeye kuwaas iyo waxaa kusoo arooray xadaa kusoo aroortay waxaa markaasi xad kusoo arooriday waaweyn namiimadoo kaleentood xanta iyo maaragtay isku diradirada iyo beenta waxyaalo badan ayaa jira weyn wuxuu dhahay cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu dhahay ila sabcu mi-ati akhra wuu dhahay todoba boqol isii dhow haba laakiin hadda sida aqwaasu waa badan tahaye culimada qaar waxay yidhahdeen sabcu lmuubiqaatka ayaa loola jeedaa istanibu sabca lmuubiqaati xadiiski ahay todobadii kusoo aroortay ayaa waxaa loola jeedaa kabaa'irta dadaa ku tageen laakiin sida raajixa waxaa la yidhahdaa kabaa'irta wixii xad ay kusoo aroortay amase waxa weeye waciid oo kusoo arooray ayaa kabaa'ir la yidhaahaa leeyahy marka ilaahay wuxuu yihi haddaad ka dheeraataan kabaa'irtaasow dha ilaahay nukafir cankum xaggiina waanu ka asturaynaa sayi-aatikum xumaayaalkiina dunuubta sagaa'irta waa laydinka asturayaa oo daacada ayaa lagu asturayaa weeye ay bificlahaa weeye ziyaadatan cala alijtinaab weeye ayadoo ijtinaabkaas ka ziyaadaa weeye marka hadda sagaa'irta waxa weeye oo waxaa loola jeedaa xuquuqda ilaahay ku tacaluqaysa weeye marka hadda saasaa la leeyahaa leeyi culimada qaar waxay yidhahdeen laa yustaradu dalika lama shardiyay leeyihiin bal tukafaru sagaa'ir waxaa lagu dhaafaaya bijtinaabaahi kabaa'ir faqad oo qaar waxay yidhahdeen daaca iidoon lala imaan xataa waa la dhaafaya haddii kabaa'irta laga dheeraado kabaa'irta oo laga dheeraadee min acdami daacaaday kamid tahay saasay yidhaahdeen weliba sidaasaa muctamad ahaa la yidhi maxaa aayadda ilaahay wuxuu ku cadaynayaa wixii markaasi kabaa'ir haddii laga dheeraado ilaahay buu leeyay nukafir cankum sayi-aatikum uu leeyahy ee macnaha waxa weeye sagaa'irta markaasi daaca lala yimaado aayadda kuma cadda wanukilku maanu idin gelinaynaa hawdha haddana ilaahay mudkalan gelin miinta markii la goday idkaalan weeye gelin ayaanu idin gelinaynaa kariiman oo wanaagsan waa jannadee waxaa kaloo la akhriyaa wanukilku maanu idin gelinaynaa minta la kor dhigo makaanu gelin weeye kariiman oo wanaagsan oo jannada iyiduna noqonaysa saasay iyiduna noqonaysaa haa layidhi marka hadda isu makaan in laga dhigo iyo in markaasi waxa weeye idkaalan laga cabiro iyaduna markaas labadaas way banaan tahay la yidhi haddii la yidhaha madkalan makaanu gelin weeye mudkalanna macnaha idkaalan weeye wa nudkilku maanu idin gelinaynaa mudkalan ayuu dha ilaahay gelin ayaanu idin gelinaynaa kariiman oo wanaagsan oo ilaahay walaa tatamanuu ayuu dhe ilaahay ha tamanina maa shay fallaa allaahu ilaahay uu ku fadilay bihi maaga baclakum barkiin calaa baclin barka kale uu uga fadilay lirijaali ragga waxaa u sugnaaday bu ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa fii iktasabuu ay kasbadaanu dhe ilaahay walinnisaai haweenkana waxaa u sugnaaday nasiibu nasiibu dhe ilaahay mimaa fii iktasabna ay kasbadaan yas'alu llaha alla su-aashow dhe ilaahay min fadlihi fadligiisa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliiman allay ku cilmi leh aayaddan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa tatamanowha tamanina marka hadda aayaddan waxaa la sheegay sa nuzuulkeedu wuxuu ahay baa la yihi waxay kusoo galay sayidatina ummu salama ummahaati lmuuminiin kamida weeye waxay dhahday baa layidhi ummu salama laysanaa kunnaa rijaalan isgaaday alla ehelee shalaysadayne rag maxaanu ahaa weyne haddaan haweennahay fajaahidna aanu jihaadne wa kaana lanaa mislu ajri rijaali ragga ajirkoodoo kalena aanu helne sidaasay ummu salama dhahdaa layidhi markaasaa aayaddaanu soo degtay baa layidhi oo ilaahay walaa tatamanow ayuu dhahaa layidhi saasay marka inay ragga ay kamid ahaatay jeclaataa layidhi maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga waa ka fadilay haweenka umuur dhowra ayaa ragga lagu fadilay waxaa kamida jihaadka ragga waajib ku yahay ragga waajibay ku tahay inay jumca ku dukadaan haddana waxa weye dhaxalka wax ziyaadaha la siiyey waxyaaba fara badan xagga wilaayada wax badan ayaa la siiyey weye tamanigana waxaa la yidhahdaa atacalluq bixusuuli amrin fi lmustaqbala la yidhaha waxa weeye in la tamaniyo oo la jeclaado laanta lagu xirto oo lagu tacalluqo amar mustaqbalka waxa weeye xasilaayo weye talafusku isagu kuma jiraa la yidhi waxa weeye atacalluq bixusuulin amrin fi lmaali weeye wax maaliga horuu tagay oo laga murgaa la yidhahda marka sidaasay noqonaysaa ha la yidhi markaasuu dhe ilaahay walaa tatamanowha tamaninow dhe ilaahay hadda tamaniga tanu waxa weeye midka xasadka ma ahan baa la yidhi oo hadda uu musaamo keeraa weeye haddii waxa weeye qofkan waxa uu haysto in ilaahay adiga ku siiyo asagana alla u daayo aad sidaas tamaninayso taasi wax dhibaato ay leedahay ma jirto maxaa yeele nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fitnatayn uu dhahay xasadkan waxa weeye wax lama jeersado oo la kanta ma jiro dha ilaahay ilaa laba mooye rajulun aataahu llahu maalan nin ilaahay maal siiyey fasalladahu calaa halkatii fi lkhayri ilaahayna uu ku diray in markaasi khayrka uu ku baabiiyo xoolihiisa wa rajulun aataahu llahu alxikmata iyo nin ilaahay xikmad uu siiyey fahuwa yaqluu biha ku xukminaayo wa yucallimuha annaas dadkana baraayo laa tatamaniyo aysay limujaradi lkina haa la yidhi way iska jaa-isaale maal waxa weye waxaad u tamanineysaa inaad qani noqoto kaliya laakiin wax kale hadda maaragtay qalbiga kumaysid waa jaa-isaa la yidhi laakiin waxaa fiican maal markaad tamaninaysid inaad ixsaan iyo wax walba aad ka samayso inay qalbigaaga ay ku jirto marka sidaas markuu dha ilaahay ha tamaninow dha ilaahay wixii alla uu fadilay barkiin barka kale uu uga fadilay xagga adduunyada mingaasi dunya wey xagga adduunyada laan dadku adduunyada isaga mid maaha awi diin ama xagga diinta diintana aqoonteeda dadka waa lagu kala fadilay waxaa la rabaana markaasi tamanigaasi inuusan xasadku gaarsiin iyo markaasi caro maxaa yeele tamaniga nooc haduu bato wuxuu keeni karayaa qofka inuu xasad gaarsiiyo qofkan xoolihiisa uu xasdo ama uu diintiisa xasdo lirijaali ragga waxaa u sugnaadow dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday sabow ayaa loola jeedaa mimaa fii iktasabuu ay kasbadeen u dha ilaahay raggu waxay sabow ka helayaan buu dha ilaahay waxay kasbadeen bisabi maa camiluu weeye waxay camal faleen sababkooda ayay ku helayaan sababu dha ilaahay oo jihaad iyo qeyrkiisa walinnisaai haweenkana waxaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday sabow ayaa u sugnaaday mimaa fii iktasabna ay kasbadaan u dha ilaahay oo haweenku iyaguna waxay kasbadaan ayay sabow ka helayaan ragguna wuxuu kasbado sabow ka helayaa marka waxa weeye haweenka laftirkooda jid ayaa u furan ilaahay xaggiisa iyo waxba ay heli karaan taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caddaynaya marka waxyaabaha sabow ay ka helayaan oo ay kasbanayaan waxaa ka mid a min daacati aswaajihina ayay maaragtay saalixiintu leeyihin raggooda ay adeecaan waxifdi furuujihina farjigooday xifdiyaan oy xaaraanta ka ilaaliyaan weeye sidaas ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha hadday kasbadaan ilaahay agtiisa sabab ay keenayaan weyn. taasaa kamid ahaa la yidhi. maxaa yeele xagga daacada dawdka markii la yidhaahdo waxa uu nabigu dhahay calayhi isalaatu wasalaam, low amartu axadan an yasuuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasuuda lizawjiha. axad haddaan amri lahay dhahay ilaahay ayuu dhahay nabigu, axad haddaan amri lahay naba amraayo wey axad kale inuu usujuudo suud ilaahay iska leh, laakiin low aan amri lahay axad axad inuu usujuudo naasta ayaa waxaan amri lahay u dhahay nabigu inay ninkeeda usujuudo. xadiidna nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam, idaa baata rajulu, ninku markuu baryo, qaldaanan xaalu yasiu cariisan calaa zawjatii zawjadiis, baasat lmalaa'ikatu, malaa'igtu way baryaysaa, talcanuhaa iyadoo naastaas lacnadaysa ilaa sabaax weye, subaxdii intii laga gaarayo. hadda subaxdii raayo maahane, inta ninkeedu raalli uu ka noqonaayo naastaa ninkeeda markay xumayso, inta ninkeedu raalli uu ka noqonaayo oo daacadiisa ay kusoo laabanayso, malaa'igta ilaahay lacnadda way ku wadaysaa. marka haweenka waxa weeye xagga zawjkoodana ay rila ka kasbadaan, ilaahay xaggiisana rila ay ka kasbadaan ayaa la doonayaa. taas ayaa waxay u noqonaysaa nasiib ayuu noqonaysaa ilaahay uu ku sawaabiyo. markaasuu haddaada ilaahay yas'alu llaha alla su-aasha min fadlihi, ilaahay fadligiisa su-aasha, rag iyo haweenow waxaad u baahan tihiin ilaahay weydiista, ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa idin siinaaya. yas'alu llaha alla su-aasha uba ilaahay subxaanahu watacaala min fadlihi, ilaahay fadligiisa su-aasha. fadliga ilaahay isagaa cid walba waasa u ahe, ilaahay fadligiisa weydiista weeye, oo macnaha ilaahay inuu fadligiisa wax idinku siiyo, ilaahay weydiista udha ilahay subxaanahu wa fadliga allaba waasa ah. ina allaha allana kaana wuxuu ahaada udha ilaahay bikulli shayin shay la arkay kulligiisa caliiman alayku cilmin ayuu ahaaday. ina allaha alla udha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arkay kulligiisa caliiman alayku cilmin. hadda cilmiga ilaahay waxaa kamid ahaa la yidhi maxalulfadligaas weeye, fadligaas maxalkiisa oo dadka markaasi waxa weeye ilaahay ugu tafadulaayo, iyo haddana waxa weeye fadligaa markaasi rag iyo haween ay isdheeyihiin. haddana waxaa kamida su-aashaas ilaahay subxaanahu aad su-aalanaysaan oo ilaahay subxaanahu watacaala idiin oofinaayo ayaa kamida cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala wax walba inuu ogyahay. welikullin kul arkowda ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaanu u yeelnowda ilaahay mawaaliyowda ilaahay kuwa maaragtaya la xariirowda ilaahay casabalmaydu markaasi ayaa loola jeedaa. welikullin kul arkowda ilaahay waxaa laga wadaa likulli man maata min arijaali wan awi nisaai, waxaa laga wadaa haa layidhi qof kasta oo dhinto raga amba haweenaa layidhi wuxuu leeyahay mawaaliya macnaha warise weeye, warise oo dhaxlaayo weeye, mimaa fii taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tagaan iyo walaqrabuuna qaraabadii ayaa ilaahay dhahay waxaanu u yeelnay qof kastoo rag iyo haweena oo dhinta warise oo dhaxlaayo weye, labada waalid ay ka tagaan amba qaraaba ay ka tagaan oo maala weeye ay min almaali weeye markaasi alladii tarakahu lwaalidaani, maalka oo labada waalid ay ka tagaan iyo qaraabadu weeye waa in maatuu weeye hadday dhintaan weeye. marka hadda bacdu lmufasiriin saasay aayaddaas ku xaliyeen, qaarna waxay yidhaahdeen alwaalidaani waalaqrabuuna bayaanun lilmawaali waa yidhaahdeen, oo waxa weeye waalidaanta waalidada iyo qaraabada ayaa mawaalida lagu caddaynayaa. marka waxay noqonayaan waarisiin bay noqonayaan, mawruusiinse ma noqonayaan. hadda labaduba saxiix weeye, laakiin sida hore ayaa raajixa la yidhi. marka hadda ibnu cabaas waxa uu dhahay walqasdu bidalika nafsu maa kaanad calayhi ljaahiliyatu, u dhahay qasadka ayaddan laga leeyahay waxa weeye in la nasuqo waxyaabihii jaahiliyu ay ku sugnaa jireen, oo waxa weeye ninka weysul khulafaa ayaa la yidhi, khulafada markaasi isdhexlidooda aheyd, waxaa la yidhi ninka ayaga kamid ah waxau qaada jiraa la yidhi, waxau qaba jiraa la yidhi, naar ayuu maaragtayaa saaxibkiisa ka qaadi jiray oo saaxibkiisa ayuu u dhaaran jiraa la yidhi. markaasu wuxuu dhihi jiray damii damuka wahadmii hadmuka caaqilu canka watacqilu canii waarisuka taris watarisuni, saasuu dhihi jiraa la yidhi. waxaa dhihi jirtaa la yidhi dad markaasi waxa weeye xulafaa, dad xulafaa weeye ayaa waxay isdhihi jireen nin kale xaliif la ah ayaa gacanta inaysa saaraan oo dhihi jiray dhiigayga dhiigaaga ayaa lagu dhowrayaa, maaragtaya dhiigayga dhiigaaga lagu burinayaa, waxa weeye anigu yaasa diyaan kaa bixina aadna waa iga bixinaysaa, waa ku dhaxlaa ana waa ku dhaxlaaya weeye. arrintaas marka waxay soo gaartaa sadrul islaam baa la yidhi, oo nin walba wuxuu saaxibkiisa ku lahaa jira sudusaa layidhi marka waxa weeye aayaddaa waa la nasakaa layidhiyo waa lagu nasakay wuulilaa xaali bacdum owlaadi bacdin fii kitaabillaahi sida insha allahu tacaala noo imaan doonta suuratu lanfaal aakhirkeeda marka ilaahay kii hore ayaa laga warramayo jaahiliga jiri jirta sababa islaamna soo gaaray weli kullin kula arkowba ilaahay oo rag iyo haweena jacalnaa waxaana u yeelna mawaaliyow ilaahay kuwa dhaxlaaya weeye mimaa fii taraka alwaalidaani labadii waalid ay ka tagaan iyo walaqabuuna qaraabadii taas iyadu waa caadigeeda waladiina kuwa ayuuda ilaahay caqadad ay gunuga aymaanukum dhaariyaalkiinaud ilaahay faaatuuhum fiiya nasiibahum nasiibkooda siiya waa qaybtan dambe hadda qaybta mansuuqa waladiina kuwa ayuuda ilaahay caqadadna waa la akhriyaa aad isu gunudeenoud ilaahay aymaanukum dhaariyaalkiina isu gunudeen amase caqadad aymaanukum dhaartiinu ay gunuday waa dadkii macnaha xaliifnimada isugu dhaarta weeye oo jaahiligii nusada iyo irsiga inay isu sameeya isugu dhaartay waxaanay isku lahaa jireen baabi maalka suduskiisa fa aatuuhum siiyowda ilaahay kuwaasowda ilaahay hadda nasiibahum nasiibkooda siiya beesta waxa weeye dhaxalka ay ku leeyihiin siiya oo sudusa weeye waa intaan la nasakin aayaddan waa mansuuq weeye markaasi aayaddaanu weeye oo waa noo imaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo waulul axaami bacdum owlaadi bacdan fii kitaabillaahi iyo aayadihii miiraaska oo hadda waxa weeye aanu soo maraynay ayaa lagu nasakay laakiin arrintaana way jiri jirtayo wax waxay eeda markii hore ay jaahiliya ka timiday markaan dambana soo gaarta sadrulislaam marka wixii mar haddii aan la nasakin sidii xukunku u ahay oo caqadku ahay in la oofiyo oo laysku ogaay ayaa layska dalbayaa markaasuuda ilaahay waladiina kuwa caqadad aymaanukum dhaariyaalkiinaad isugu gunudeen ou ilaahay oo dhaantaad isku adkayseen weeye macnaha waxa weeye ayiladiina weeye markaasi caahadtumuun aad isla ballanteen fil jaahiliyati calaa nusrati waalcirti weeye inaad isu gargaaraysaan ood isdhaxlaysaan aad iskula ballanteen weeye sii hadda aanu sheegayna weeye ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa aatuuhum kuwaa siiyowda ilaahay hadda siiyowda ilaahay nasiibahum nasiibkooda waxaa laga wadaa xuduudahum min almiiraas weeye dheefta ay ku leeyihiin dhaxalka siiyowda ilaahay marka arrintaas waxay ahaa jirtaa idisudusaaliye ninkaa nimaysan waxba isu ahayn oy macnaha ahadkaas ahdigaas isla galeen oo xaliifnimadaasu ay ka dhaxayso saas ayay maaragtay isku lahaa jireen walax ayagu markaas ay jidaysteen oy jaahiliyadu iska samaysteen ayay ahaaday markaasuu dhahay ilaahay ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shayga ar kulligiisa shahiidan allihi dhaalacanayo ilaahay wax walba waa dhaalacanaya waxaana ka mid a adinka xaalkiina marka waa noo imaanaysaa aayaddaanu inay mansuuq tahay kolka hadda waxa weeye casharkeenu intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey haweenkii layska xarimay oo muxaramaadka ahay ayaa waxaa noogu dambeeyey haweenka oo maaragtay mutazawijaadka oo dawaatul aswaajka in ayagana waxaa weeye layska xarimay marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu taas noogaga soo waramay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna yidhi alla wuxuu idiin xalaaleeyey intaa hadda lasoo sheegay oo haweena wixii kasoo hara ayuu dhahay ilaahay inaad ku dalabtiin maalkiina ama maaragtay ah oo maharkiia ama saman aad ku raadisiin oo naastii addoonta ahayd oo la gadanahay ah adinkoo guursanaysiin oo aan biyadaadin oon sinaysanayn marka xukunkaas ayaynu kusoo jirnay oo casharkeenna hore ayaa maaragtay ilaahay nooga soo waramay bayaankiisana xagga ayaynu kusoo sheegnay aayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay ugaga waramayaa qofkii awoodi waaya maal oo waxa weeye haween xura uu ku guursado in waxa weeye uu helaayo oo markaasi waxa weeye ruqso uu helaayo addoon inuu guursado iyadoo markaasi waxa weeye macashuruud ay noqonayso ayadan marka hadda casharkeenna hore macnaha waanu ku dul marnay laakiin xoogaa axkaamteeda ayaa wax noogaga dhinaayeen marka hadii ilaahay uu soo yiri subxaana watacaala haweenka wixii lalasoo xalila wixii kasoo hara ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay wixii horay loo xarimay oo ilaahay wuxuu uu nooga soo waramay wixii kasoo hara in markaasi waxa weeye lagu dalbaayo maal oo sadaaqi iyo samankii ah ayaa ilaahay nooga soo waramay. Ayadan marka hadda waxaa ilaahay waa waramaya qofkii waxa weeye ee waaya naag fura meherkeeda waaye, haddoon hadda maba jirtee waxa weeye naag fura qofkii meherkeeda waaye, in markaasi waxa weeye uu addoon guursa karaayo. Hadda waqtigan xaadirkaana waxa weeye addoomana ma jiraan, laakiin hadda waxa weeye haddee addoontu waqti kasta way imaataraysaa oo haddii maaragtay yaa jihaad muslimiinta iyo kufaarta ay galaan waxa addoonnimada keenaya horaanu soo sheegnay. Marka haddii waxa weeye xukunkaanu mar walba waa taagan yahay, haddii hadda waxaas la helo, alla wuxuu yihi subxaana watacaala waman lam yastadic ruuxa aan karayni oo minkum idinka idinkamid ah uhi ilaahay dawlan maal aanan helayna uhi ilaahay qinan tanaadnimo weeye an yankixa inuu guursado almuxsanaati naagaha xurtaa weeye. Ixsaankan waxa weeye wuxuu ku yimaadaa macno dhowr ayuu ku yimaadaa oo waxaa lagu idlaaqaa tazawuj ayaa lagu idlaaqaa, sida hadda walmuxsanaatu wamin annisaa'ida aan soo marayni, waxaa lagu idlaaqaa xuriyo sida hadda waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat. Islaamna waa lagu idlaaqaa weeye faydaa cusubna isana waa lagu idlaaqaa muxsanaatin gayra musaafixaatin. Waxaa kaloo la yidhahdaa qofka hadda ka hor guursaday waa sidaas weeye oo markaasi rag iyo haweenba ah nikaaxna wax ku makansaane muxsan ayaa la yidhahdaa. Marka ixsaanku asaa macno fara badan ku yimaada. Marka alla wuxuu yidhi waman lam yastadic ruuxi aan karayni oo minkum idinka idinkamid ah uhi ilaahay dawlan tanaadnimo. Tanaadnimadan waxaa loola jeedaa mahru lxura ayaa loola jeedaa, an yankixa inuu guursado uhi ilaahay almuxsanaati naagaha xurta ah xaraa'irta ah, almu'minaati oo mu'minaatka ah. Hadda almu'minaatigan markay leeyahay jawin calalqaalib weeye waxa weeye mafhuum ma laha la leeyahay, oo ninku waxa weeye hadduu helo meher oo naagi taadiyada keeda haddii uu helo ma u banaanaa la yidhi inuu addoon guursado. Hadda waxa weeye mu'minaadka waxa loogaga cabirayo ayaga ihtimaam gooni oo la siinayo weyo dadka muslimiinta inay haweenka mu'minaadka ay guursadaan ayaa laysku goorinayaa, mooyaane ninkan waxa weeye naagta kitaabiyada haddii shuruudii ay u dhan tahay waxa weeye waa guursa karayaa asagoo waxa weeye meherkeeda heli karaa naag addoon u banaanaa mayso. Famimaakii ayuu dhi ilaahay malakad aymaanukum midigyaashiinu ay milkiyeen ayuu yankixu soo qadira uu guursanayaa. Haddii uu waxa waayo dha ilaahay subxaana watacaala uu kari waayo naag oo xur ah oo mu'minada haba naag kitaabiyada meherkeeda hadduu kari waayo dhi ilaahay ruuxi kari waaye. Famimaakii ayuu dhi ilaahay malakad aymaanukum midigyaashiinu ay milkiyeen ayuu yankix guursanayaa. Jaabu shardigi yaa maxduufaa la leeyahay weeye, wixii markaasi oo haweenka oo maaragtay aad milkiseen oo addoomanka kaasuu guursanaya oo min fatayaatikum mawd ilaahay shaabayaalkiina kamida almu'minaati oo mu'minaatka, oo min fatayaatikum mawd ilaahay shaabayaalkiina kama jamcu fataatin weeye weeye shaabatu min annisaa'i weeye haweenta shaabada oo maaragtay dhalinyarada oo naagaha kamida ayaa fataad la yidhahda. Marka hadda ayaga hadda naagta xurta ah dee haddii waxa weeye qofkan ruqso oo u helo oo waxa weeye naagta xurta heere uu waayo meherkeeda uu waayo, naagta markaasi addoonta ah shardi ma ahan in waxa weeye ay dhalinyaro ay untaa kaliya, laakiin mar haddii waxa weeye addoonmo uu guurinayo inuu dhalinyaro mid ah sii guursho ayaa markaasaa sii fiican. Min fatayaatikum mawd ilaahay shaabayaalkiina kamida almu'minaati oo mu'minaatka, hadda almu'minaatigaanu qeyd weeye naag oo addoona oo waxa weeye kitaabiyada nikaaxeedu ma banaana, nikaaxeedu taas banaanaa maayo. والله الله له إله سبحانه وتعالى أعلم ألي أكسون وي بإيمانكم إيمانكين والله الله له إله أعلم وأجه ألي بإيمانكم إيمانكين إله وأجه أيها وي داهر كيس كوكا صوم وي سرسنا إله سبحانه وتعالى أطرطر إله سبحانه وتعالى إسرع يا عالم تهوي مرك وحاليه كرتالي وهب أمس تفضل الحرة فيه وي وحاليه كرتالي ووحب الأرش ترى ناد الضوم او حوي ان القرآن كف هذا الله او حق ايمانك اي حق وحي الله او غفي عنه مركا وحال قول اهالي تأميس وي بنكاهي ما يقفكي ناد حر انو قوسداء وهي ايا الضوم تامرك قفك وقوسنا ايا وحوي اللود جنا يا قلبك او مركا سلقود يفجرين ايا ان معناه وحوي قفك سوسا كتسنتا اجن اصوى هدنا وحوي ان القرآن مهر كيد اهلي كرم marka hadda waxa ay sharxataa doontaan marka ay ka faadil noqonayso naasta xurta diin ta kuuna min kubaril awliyaay maxalaba waxa ay sharaysaa awliyada ilaahay ee waaweyn inay samayn tahay wa arbaabil asraar way maxalan dadka waxa weeye asraarta ee arbaabteeda inay samayn tahay dadka maxayri ilaahu subhanahu wa ta'ala adwal basir doon ayu ka dhigaya oo marba dii qofku ilaahay da xadiisa uu ku weynaato أظن يومنا الله في رمائه قلت أسوها قناد إله بعلكم برشين من بعل بسك العيوك أهاري من جنس بعل وي بعلكم برشين أو إلهي من بعل كائن من بعل بسك العيوك أهاري أنتم لهن سواء في الدين يا الغوضة أدينك إيها وينك أسمو منات كهو أدوامنك دين تواسس من تيوهي فلا تستنكفو من نكاحين وي نكاح لها كسنة اجنى ايالا ليه فحيّل سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ايات بيت شعره ايات سرياله والله ودعى الناس من جهة التمثيل اتفاو ابوهم ادم والام حواء بكوا حولها حق تمثيلك ويكفي منهم ولا اسو قفوه ابوه ادم وهو محاوه بركة سورة اله بعضكم برشين من بعض كائن من بعض بس كرايوك هذا فانكحوهن بورسلوا الالهي اوانكا صدونتا فانكحوهن بورسلوا الالهي باذن اهلهن اهل كوره اذا كوره بورسلا فانكحوهن بورسلوا الالهي باذن اهلهن اهل كوره اذا كوره بورسلوا الالهي وناس كان اضونتا اذا تصرف ماله أهل كيرا إذن لغهلو أيال وقوسنا مويانا إذن أيضا لغهلو لغم وقوسة كرعي محايلا وحاوية وحلة ليه هاي وهي مركز أيو تصرف ملها مركز صورة إله سبحانه وتعالى فانشعوهن بورسوا أيوب إلهي بإذن أهلهن أهل كيرا إذن كورا كبوسوا الإلهي وآتوهن السيئة والإلهة وينكاس أبوانتا وجورهن مهريا الكورا السيئة بالمعروف شو معروف قصيئة من غير مضل ونقص وهي أذين كل مير مير أو حبا كانوا الثاني مهر كوضة في عيود إلهي هذا مهر كوحة الله فينا يا أدوم تان قفك إسكالها يا الله فينا يا حتى عيود مهر كطوص من ملكينيس معايا يلا وهي علمات فوق هذا هو إلهذا العبد وما مركب يداه لسيده أدوم إيا وجه أمعيس أي ملكيان فيس كيس أيا إسكاله ما دام وحاوية تصرف كذا بقى نوب بالفكر هو إله يرفنك عنا بإذن أهلهن والمهر هو مركز الله سيهان وحاوه أهل كير عياء إسكاله بالمعروف كل معروف أيضا إلهي معروف وحاوه إنان لمير مير وحبال لغا نقصان محصنات حال إينا وإله سوى عطيفة إستان كما يسان إسهل ولجه محصنات حال إينا وإلهي هو نور سنور إلهي غير مصافحات كوبي الضابرة يغير كود حاليهن ولا متخذات أخدان ولا يهوصات كوي لما يغير كود حاليهن أدني إله يقول سبحانه وتعالى وإن عصيفات إيهن وإلهي محصنات حاليهن وإله سبحانه وتعالى كوى عصيفات غير مصافحات نود إله كوبي الضابرة يغير كود حاليهن الله على ربان ماذاهن أعضو منكاه إن مركا سوى حوي ماذا أعضو سنئهن فواحا لغو لا تنكحوهن حال كونهن عطائف من الزنا بوسوع يا إله إليه سبحانه وتعالى مركي كدو سيهن زنا دوهي مركي هبدا zinada ay ka dhowrsan yihiin warkaana waxa weeye waxa weeye maaragtay sharbu kamaal ayaa la yidhaha almuctamid. Ee haddii masalan baada zina aysan ka dhowrsanayn ninkaana waxa weeye maharulxura uu waayey inuusan naagtaas zinada aan ka dhowrsanayn oo addoontaas inuusan guursa karin macnuhu maaha. Laakiin shardigan waxaa la yidhahdaa waxa uu noqonayaa shardu kamaal, shardu kamaala la yidhaha غير المصافحات نود إلهي هو بي الدادنا يغير كود حال إيهن وي أينا حال مؤسدا وي ولا متخذات أخدان وذي هوصاف وي لنا يغير كود حال إيهن أبدا إمتا نودا واق وحال إلهي سرد كان سرد كمال ونقون إياه مركة وحا وي أخدان تو وحا وي زمع خادم وي وصاحب كالي خليل كالي marka hadda waxaa loo sheegaa li jahiliyadu waxaa jiray gisaaliri zinadu laba qaybood ay ahaayeen ee carabta zina la yiraahdo zina calaaniya iyo zina la yiraahdo zina makhfiya ama zina sirriya la yiraahdo. Nimanka madaxda ahoo waxaa weeye xilka isu haaya waxaa la yiri waxay xarimi jireen zinada calaaniyada ah oo meel kasta oo waxaa weeye zinadaas lagu haayo way xarimi jireen baa la yiri. Zinada calaaniyadana waxa weeye mid oo macnaha meel loo soo aadayo lagu ogyahal oo cid walba isku soo aadayso taas way xarimi jireen ayagu mana samayn jireen ragga akaabirta ahlayd. Laakiin kuwa maaragtaya hoosoo liita ayaa samayn jiraa la yidhi waxay xalaalay jireen baa la yidhi zinada oo sirriyada ah oo macnaha hoos loo zinaysto arrintaas ayaga agtooda way ka banaanaa jirta. Labadaba markaa ilaahay subxaanahu watacaala waa xarimayaa markaasuu dha ilaahay muxsanaatin xaaliin kuwa cafiifaada غير مصافحات حالهن كوبية بعدنا غير كوبة او حوية في جهر اوزني سنعي ولا متخلات اخداني ولا هو صادي على خوية لنا غير كوب حالهن اخي الله يزنون بهن ويسرا هو مركز صاحب ببان اليهن او سر ويزني سنعي مركز هذا انسان لقصوا بالله محصنات غير مصافحات ولا متخلات اخداني شرد يا شرد كمال عيالي له. فإذا وصي أحسن عيود إلهي زوجنا وي مركل زوجيه فإن أتينا إليه ما دام بفاحشة زنا عيود إلهي فعليهن وحى فرقودا نصف ما في نسكي صول إلهي على المحصنات معها حرصة فرقودا هذه ومن العذاب عذاب هود إلهي ذلك كعاد صول إلهي ونكاح المملوكات وعليه معها لليه إلا بوسل عند عدم طول وي markii qaninimo la waayo lagu guursado naasura dalika kaas la soo sheego ilaahay liman duul ayuu u sunaada khashiyal canata zina ka cabsanayo. Marka hadda ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala hadday la yimaadaan faaxisho dhay oo zina ay la yimaadaan waxaa korkooda hawdha ilaahay nisfu maa shay niskiisa calal muxsanaati naagaha xurtaa korkooda ahaaday macnaha naagaha xurtaa xadda la xadaayo nifka ayaa la xadaya maadaama ay addoomo yihiin weye naagaha xurtaana waxaa loola jeedaa alxaraa'iru labkaar weye naagaha bisaarada oo xurtaa markay zinaystaan inta markaasi la xadaayo nifkeeda ayaa la xadayaa naagaha addoomanka ayaga waxaa weeye loo fiiri maayo muxsannimo iyo iyo maaragtaya dhowrkeed loo fiiri maayo. Marka hadda naagaha oo bisaarayaasha xadda lagu dhufto nifkeedaa lagu dhufanayaa aya naagaha abtaarta xadda lagu dhufanayo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay suuratu nuur ayaan ugu tegi doonaa hadii ilaahay yidhaahdo kolka waxa weeye boqol sheegan weeye ayaga waxaa lagu dhufanayaa nus ayaa lagu dhufanayaa konton ayaa lagu dhufanayaa sanad nuskiisna waa la tahriibinayaa. Marka hadda waxaa la yidhi naagaha oo markaasi muxsanaadka oo waxa weeye hadda ka hor guursaday ama ragga hadda ka hor guursaday xaddoodu rajmay ahaade kuwaan addoomanka kuwa hadda ka hor guursaday lama rajminayo maxaa dhacay baale amase nif lagu dhufamaayo waxaa la leeyahay waxa weeye rajmi wasiisa ma nisoogu karaa leeyahy waxaa la yihi lana rajma laa yantasifu waxa weeye rajmigu ma nisoogu oo dil ma kala go-i karo maadaama dil uusan kala ku cusharin waxaa leeyahay xaddi caadiga aheeday oo markaasi jaldiga aheeday oo boqolka ee qofka xurka nifkeeda ayaa lagu dhufanaya ayaga ixsaan iyo dayrkiis loo shardi maayo. Markaasuu haddana dha ilaahay daalika kaas waxaa la ishaarayaa nikaaxu lmamluukaad weeye naagaha la leeyahay oo la guursado cinda cadami dowri weeye maal badan markii la waayo niman duul ayuu usugnaado u ilaahay khashiya alcanata zina ka cabsana u ilaahay qof zina ka cabsanaya wey canada waxa weeye asalku almashaqa la yidhaah waxaa markaa zina ayaa markaasa waxa weeye cano lagu magacaabay liannahaa sababuhaa weeye maxaa yeele zinadu waxa weeye mashaqay saab u tahay oo waxa weeye mashaqaday saab u noqonayso xad adduunyada xaday keenaysaa aakhirana cuquubay keenaysaa markaasaa cano ayaa laga cabiray daalika kaasuu dha ilaahay liman duul ayuu usunaaday khashiyaal canata zina ka cabsanayo oo ninkum idinka idinkamid ah u dha ilaahay qofka waxa weeye loo rugsayay inuu nood addooma uu guursado markuu naag xura maarkeeda waayo waxa weeye qofka zina ka cabsanaya weyn bikhilaafi man laa yakhaafu min alaxraar weeye midkii waxa weeye zina aan ka cabsanayn oo xura kuma jiro weeye falaa yaxilu lahu nikaaxuhaa naag maaragtay addoome nikaaxeedu uma banaano weeye waxaa lamid ahaa la yidhi man istadaaca dowla xuratinaa la yidhi naag xura maaragtaya meherkeeda qof awoodi kara weeye saas waxaa qaba maaragtay imaamuna ashaaficiya qaba waxaa ku baxaya marka qowlkiisa min fatayaatikum lmuminaatna waxaa ku baxaya naagaha kaafiraadkaa weeye ayagaa nikaaxoodii ma banaanaa la yidhi waxa weeye nikaaxulxura haba waayo zinabaha ka baqa weeye marka hadda meeshaan shuruudo ayaa aayaddan lagu soo sheegay oo waxaa shardihaa la yidhi horta inay naagahaasu mu'minaad ay yihiin shardi weeye oo naagtu naag mu'minada inay tahay weeye addoontaah waxaa haddana shardihaa la yidhi in ninkaana waxa weeye naag xura meherkeeda uu waayo waxaa haddana shardi oo ilaahay aayadda ku sheegay inuu maaragtay zina uu ka cabsado waxaa kaloo lagu darahaa la yidhi naag xura waa inaysan hoostiisa ahaynin oo markaasi waxa weeye waddi awoodi karayso haddii naag xura oo waddi awoodi karayso hoostiisa ay joogtana waxa weeye naag addoona u banaanaamayso weeye sida hadda markaasi waxa weeye imaamuna ashaafici imaamu maalik imaamu axmed sidaasay qabaanaa la yidhi abuu xaniifa wuxuu leeyahay naag addooma in la guursado way banaan tahay liman laysa taxtahu xuratun bilfacli uu leeyahy ninkii naag xuraba aan haysan waxa weeye haba waayo maaragtay naag xura ninkii aan waxa u dhahay naag xura ninkaysan hoostiisa joogin walow kaana waajiban limahriha ayuu leeyahay meherkeeda haba heli karo wa khaalafa fii istinaadi islaami lamad waxa weeye imaamu abu xaniifa laba qodob ayuu uga duwan yahay imadan kale isagu wuxuu leeyahay ninka naag xura markaas aan qabin haba heli karo naag xura meherkeeda waxaa u banaan ayuu leeyahay addoon haddana waxau maaragtay ku khilaafsan yahay naagta addoontaa islaamnimadeeda la shardi maayo uu leeyahy oo naag addooma oo kitaabiyada ninkaana waa guursa karaha uu leeyahy labadaasuu maaragtay ku khilaafsan yahay marka sidaas markii ilaahay uga soo warramay waxaa alla uu yidhi wa an tasbiruu inaad sabartaan ood nikaaxu lmamluukaat aad ka sabartiin ayaa khayrun lakum idin khayr badan uu dha ilaahay wa an tasbiruu inaad sabartaan mu'miniinow ayuu dha ilaahay can nikaaxi lmamluukaati weeye naagaha addoomankaahu la leeyahay aad ka sabartaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan uu dha ilaahay waxaana loo yeelayaa lianlaa yasiila alwaladu raqiiqan si waxa weeye canugu addoon uusan u noqon maxaa yeele naag la leeyahoo addooma haddaad guuriso oo shuruuddaasina laga helaa aad guuriso ilmo markay dhasho ilmahaas adigu iska melihide waxaa qaadanaya ilmahaas ninkii addoontaas iska lahay adigu waxaad noqonaysaa sac maaragtaya dibi booday waxaad noqonaysaa dibi sac booday dibi sac booda oo kalaad noqonaysa maxaa yeele dibi hadduu sac boodo sacaasu canugow dhaha ninkii saca iska lahay ayaa iskale mooyaa dibigii ninkii lahay waxba kuma lah marka naag addooma haddaad ilmo ka dhasho naagta addoontaana adugu iska lahaynin naagsi addoomo adugu iska leedahay hadde ilmahaasu waxa weeye xuray kuu noqonayaa laakiin naag addoomo adugu adan lahaynin haddii shuruuddaas aad ku guursato oy ilmo dhasho ilmahaas waxaa qaadanaya ninkii addoontaas iska lahay ilmuhuna addoomanay ahaanaya addoomanay iska ahaanayaa marka meesha waxaa imaanaysa in macnaha ilmahaad adugu dhasho ay addoomo noqdaan inay addoomo noqdaan ooda adugu haddana shugul ku lahaan meeshii marka waxaa qofkaa u xasilaya shahwo gudasho kaliya wallaahu allow dha ilaahay kafuurun allihi dhaafo wey raxiimun allihi naxariis ilaahay kafuur raxiim wuxuu ku yahay arrintaas waa waasiciyey oo dadka islaamka ilaahay wuxuu u waasiciyey umuuraha maaragtay diinta ayaa ilaahay waasiciyey. Hadda qofkii naaxura maharkeedu waayey addoon ayaa loo baneeyey. yuriidu llahu alla wuxuu doonaya hawdha ilaahay liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo diintiina shaaricdeeda iyo umuurtiina masaalixdeeda inuu idiin caddeeyo ayuu alla doonayaa. markii ilaahay subxaana watacaala uu ka soo waramay tawsicadaas ilaahay shareecadan uu ugu sameeyey oo ilaahay uu noo waasiicay subxaana watacaala nikaaxi, waxaa ilaahay nooga waramaya allahu subxaana watacaala inuu doonaayo inuu shareecudiin noo caddeeyo iyo umuurtiina umuurteena masaalixdeeda. yuriidu llahu alla wuxuu doonaya hawdha ilaahay liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo mu'miniinow sharaa'ica diinukuma meesha ku qadiray diintiina sharaa'iceeda iyo masaalixa umuurikum umuurtiina masaalixeeda inuu idiin caddeeyo sidaasaa ilaahay doonaya. iyo wayahdiyakum alla inuu idinku hanuuniyo sunan aladiina kuwii jiradkoodii owdha ilaahay min qablikum ninka hortiina ahaaday. iyo wayahdiyakum owdha ilaahay alla inuu idinku hanuuniyo sunan aladiina kuwii jiradkooda owdha ilaahay min qablikum ninka hortiina ahaaday waxaa weeye daraa'iqa aladiina min qablikum weye in ilaahay subxaanahu watacaala idinku hanuunsho dadkii idinka horreeyey oo ambiyada ilaahay ahay iyo mu'miniinta jiradkooda idinka hanuunsho xagga taxliilka iyo xagga taxriimka oo markaasi afraacdaan taasaa ilaahay subxaanahu watacaala doonaya. iyo wayatuuba calaykum korkiina ilaahay inuu kusoo noqdo ilaahay subxaanahu watacaala haddii aad dembi gashaan ood usoo noqotaan ilaahay towbadiina uu aqbalo. iyo wayatuuba calaykum ilaahay inuu idinku soo noqdo yarjica bikum weye markaasi can macsiyatii uu idinka celiyo allah sii kuntum calayha weeye macsida aada ku sugnaa jirteen oo ilaahay daacadiisa uu idin celiyo. haddii la yidhahdo jaahiliyadi macsi ayaa lagu sugnaaya waxaa lagu sugnaay cibaadatul awsaan ayaa lagu sugnaay dadkii markii ilaahay subxaanahu watacaala sharaa'icu diin uu caddeeyey oo ilaahay kitaab soo dejiyey ilaahay subxaanahu watacaala macsida ayuu ka celiyey ilaahay daacadiisa ayuu celiyey. marka ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala iyo wayatuuba calaykum alla inuu idinku soo noqdo oo yarjica bikum can macsiyatii allatii kuntum calayha weeye ilaahay uu idinka celiyo macsiyadii ood ku sugnaa jirteen oo alla daacadiisa idiin celiyo. maxaa yeele markii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa uu noo caddeeyo masaalix umuurina uu noo caddeeyo dadkii annaga naga horreeyey wanaagsanaayo ambiyada ilaahay jidkoodina uu nagu hanuuniyo waxaa imaanaysa in ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa uu noo celiyo. wallaahu allowdha ilaahay caliimun alliiku cilmile weeye ilaahay caalim ayuu idinku yahowdha ilaahay xakiimun allii fal suuban weeye ilaahay waxuu idiin maamulaayo. wallaahu allowdha ilaahay caliimun alli idinku cilmile weeye oo waxa aan hadda ilaahay noo jidaynaayo ilaahay cilmi uu nagu leeyahay oo waxa aan nahay alla uu garanaayo ilaahay isaga ayaana abuuraye taas ayaa ilaahay nooga waramaya ilaahay inuu caliim uu nagu yahay haddana ilaahay xakiim uu yahay fiimaa dabbarahu lakum weeye ilaahay haddana waa mid fal suuban waxyaabaha uu idiin maamulaayo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala mawduciisa ayuu dejinaya. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wallaahu allowdha ilaahay yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum korkiina inuu kusoo noqdo. hadda waxaa loo soo celiyaa laysi loogu baneeyo wayuriidu ladiina yatabicuuna shahawaat weeye wallaahu allowdha ilaahay subxaanahu watacaala yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinku korkiina uu kusoo noqdo ilaahay towbadiina uu aqbalo. wallaahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu kusoo noqdo calaykum korkiina yarjica bikum weye can macsiyatii allatii kuntum calayha ilaa daacati wayuriidu ladiina kuwiina waxay doonayaan ol ilaahay yatabicuuna raacraacaya ashahawaati shahawaat an tamiiluu inaad iilataan ol ilaahay meelan iilasho cadiiman oo weyn aada iilataan. alla wuxuu doonayaa subxaanahu watacaala inuu daacadiisa idiin celiyo. haddana ilaahay wuxuu yihi wayuriidu ladiina kuwiina waxay doonayaan yatabicuuna raacaya ol ilaahay ashahawaati shahawaatka yahuud iyo nasaaro weyaa layidhi ama waa majuustaa layidhi kuwa dabka caabuda ama waa dadka zinaada hoo zaaniyaalka ilaa waxa weeye qofku xumo waxa weeye waxa uu yahay inuu kaa dhiga ayuu doonayaa. qofku wanaagsanna waxa uu yahay inuu kaa dhiga ayuu doonayaa. marka dadkaas xumo waxay doonayaan oo shahawaadkooda raacaya in waxa weeye inaan iilanno oon ilaahay daacadiisa ka iirano oo xaqa aanu ka iirano oo waxa ilaahay naga xarimo aan samayno ayagoo kale aan ahaan. markaasuu dhe ilaahay kuwa shahawaadkooda raacaya waxay doonayaan an tamiluu inaad iilataan oo dhe ilaahay maylan iilasho cadiiman oo weyn, iilasho weyn aad iilataan ood xaqa aad ka iilasiin ood ilaahay tacdiluu cala alxaqi wey xaq aad ka iilataan wey dirtikaabi maa farima calaykum wey wixii laydinka xarimo inaad samaysaan oo fatakunuu mislam ayagoo kale aad noqotiin saasay doonayaan. maxaa yeele liana almusiibata layidhi idaa camad haanada layidhi, musiibadu waxaa layidhi markay camimto oo adduunka musiiba ay camimto way fuudahaysaa layidhi. maxaa yeele hadda soomaalidan hadda sida aan ku soona daad aragto waa wey musiibadii meel walbay camimtay markaasay wax iska caadi oo fuuday iska noqotay oo cid walba waxa wey dhibka iska fuudaysanayo. yuriid allahu alla wuxuu doonaa haddana ilaahay an yukhafifa cankum xaggiina alla inuu ka fuudeeyo oo ilaahay axkaamu sharci uu idiin saallo. wa khuliqa alinsaanu insaanku waa la abuuray bi ilaahay daciifan isagoo taag daran oo laa yasbiru cani nisaai haweenka aan ka sabraynin shahwadana aan ka sabraynin markaasaa ilaahay wax walba idiin fuudeeyey. yuriid allahu alla wuxuu doonaa ilaahay an yukhafifa cankum alla inuu idinka fuudeeyo wax walba. wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray bi ilaahay daciifan isagoo daciifa marka cillay u noqonaysaa yuriid allahu an yukhafifa cankum. marka waxa weeye casharkeen intaasuu ka egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.